lucky dog to take you home to your dirty town. Bless you, bless you, bless you, bless you. My Baby przedstawił Państwu fragmenty płyty Acoustic Blues Club. Płyta, która dowodzi mi, że nie trzeba potężnych środków, żeby stworzyć coś ciekawego i nastrojowego w muzyce rozrywkowej. Kolejny wykonawca ze Stanów Zjednoczonych, oto Chuck Prophet. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. We'll be gone by the morning. under cover of a red sky night. We'll catch a break in the weather. We'll be running, we'll be traveling light. This town don't feel like home anymore. Once upon a time it might have been. Tired of the rain filling up my shoes. I wanna feel the sun shining through again. I wanna feel the sun shining on my skin. Sha-la-la, sha-la-la-la. We'll be gone by the morning, under cover of a red sky night. We'll catch a break in the weather. We'll be running, we'll be traveling light. I've been thinking about New Mexico. Maybe someplace back up in the hills. Doesn't really matter where we go. But if we don't go now, we never will. Are we rolling with the tide or just standing still? Chuck Prophet to amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent, który w latach 80. występował w stylowej psychodelicznej grupie Green on Red. Od ponad 30 lat działa pod własnym nazwiskiem, a jego najnowszy album Wake the Dead ma zaskakującą inspirację. To latynoska kumbia, czyli taka wesoła, skoczna muzyka taneczna, po którą sięga czasem Carlos Santana, jak się okazuje. Także Chuck Prophet. Catch a bird and let it fly out the window into the night. You'll find out what it really means. Wake up all alone. I used to wake up next to her. Now I feel just like that bird. You'll find me in the shadows. In the shadows I'll be found. Somebody's gonna split the world open. Someone's gonna be on top. Wake up bound and we'll but he's gonna have to pay when he rides his rocket ship away. You'll find me in the shadows I'll be found. Somebody's gonna split the world open. Someone's gonna be on top, wake up bound and broken. Everybody's gonna have to pay when he rides his rocket ship away. You'll find me in the shadows I'll be found. Sheep, gonna rob from Peter to pay Paul, and that's not all. Gonna teach the children a little history, but not too much now. Gonna cop a plea, gonna rob from Peter to pay Paul, and that's not all. We might have ourselves a picnic, we might end up on the moon, they might even name a planet after me. If they ask you any questions, go ahead and tell the truth. If we have to, we can plead insanity. If it's good enough for you, it works for me. Wake the dead, get them on their feet. Gonna form an army, gonna plant a tree. Gonna rob from Peter to pay Paul. Yeah, that's not all. We might have ourselves a picnic, we might end up on the moon. They might even make a model out of me. If it's good enough for you, it works for me. Taneczną kumbię wykonują latynoskie zespoły uliczne i weselne, no a po inspirację takim brzmieniem sięgają grupa Los Lobos na przykład, Carlos Santana czasem i jak się okazuje także Chuck Prophet. Program Trzeci Dym na Wodzie. Sięgam ponownie po płytę hybrydową, prezentowaną już we fragmentach tydzień temu. Songs for a Nervous Planet, piosenki dla znerwicowanej planety, podpisała grupa Tears for Fears. No i to taka hybrydowa forma. 4 nowe utwory studyjne i 18 nagrań koncertowych z jednego występu w Stanach Zjednoczonych. No to wybierzmy się raz jeszcze na ten koncert. These are my dreams, and these are my eyes. Stand tall like a man, it's strong like a hood. When it's all mixed up, better break it down. Ooh, ooh, ooh. In the world of secrets, in the world of sound. Tips for the boys. Fresh news from the first. When it's all mixed up, better break it down. Ooh, ooh, ooh. In the world of silence, the groove of sound. Ooh, ooh. No super dream, you see the architects of life. Big bouncing babies, bread and butter, can I have a slice? They make no mention of the beauty of the bed. Blue yellow pink umbrella. about it. Tears for Fears w wersji koncertowej. To jest sześcioosobowa grupa, brzmienie potężne. No i tutaj, proszę Państwa, po wykonaniu 16 utworów skończył się zasadniczo ten amerykański występ, ale publiczność życzyła sobie jeszcze bisów. No i nie musiała długo czekać. We'll be right back. I tak kończy się, proszę Państwa, nowa płyta Tears for Fears, Songs for a Nervous Planet. Była reklamowana, takie miałem wrażenie, jako nowy album studyjny. Jak się okazało, jest to płyta hybrydowa, 18 nagrań koncertowych, no i wisienka na torcie, 4 nowe utwory studyjne. Program trzeci, Dym na wodzie, powoli dobiega końca. Z przyczyn kalendarzowych, powiedzmy, mam dla Państwa jeszcze nową, zupełnie nową polską piosenkę. Oto Ania Bratek i Monika Kowalczyk w piosence Listopad. Hey, yeah, yeah. Oh. Ciepło dobre jest dla ciała, rozprężają się napięcia i choć ciągle mówię mało, w oczach widzę ślady szczęścia. Dlatego zabierz mnie gdzieś w listopadzie, kiedy zima cieniem się już kładzie, kiedy zima coraz lepiej się tu czuje. Zimno drżą wszystkie komórki, do chłodu nieprzystosowane. Zejdą ze złych torów, gdy przytulisz mnie, kochany. Dlatego zabierz mnie gdzieś w listopadzie, kiedy zima cieniem się już kładzie. Kiedy zima coraz lepiej się tu czuje. Szarpie się bez końca, walczę, byś sobie przypomniał, tuż przy tobie chcę być. Dlatego zabierz mnie gdzieś w listopadzie, kiedy zima cieniem się już kładzie. Kiedy zima coraz lepiej się tu czuje. U nas ciepło jest. Kompozycję Listopad wykonały Ania Bratek i Monika Kowalczyk. Zbliżając się do końca audycji, zdecydowanie sięgam raz jeszcze po fragmenty nowego albumu zespołu The Cure. remember hopelessly. The way love turned out every time is never quite enough. I lose all my life like this, reflecting time and memories on all the fear of what I find if I just start. Nowa płyta The Cure obok podstawowej wersji piosenkowej ma także wersję specjalną, a tam druga płyta i wersje instrumentalne wszystkich nagrań. Zachęta do karaoke, no nie sądzę, raczej taki pokaz warsztatowych możliwości. Takie instrumentalne nagranie zakończy nasze spotkanie. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.